أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Geçen okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz kocaları vefat etmiş kadınların iddetlerinden, iddetleri devam eden kadınları nikahlama düşüncesini kalplerden geçirmekten ve bu düşünceyi açık olmamak kaydı şartıyla onlara çıtlatmanın cevazından, ancak kesinlikle bu durumda onlarla nikah akdine teşebbüsün haramlığından söz etmişti Rabbimiz. Ve Bakara suresinin 236. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde de Bakara suresinin 236. ayetinden itibaren Rabbimizin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, rızasına muvafık bir biçimde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, okuduğumuz bu ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi, bu ayetleri pratik hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakara suresinin 236. ayetinde Rabbimiz yine boşanma konularını gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne feridah. Kendileriyle temas etmeden, cima yapmadan veya kendilerine bir mehir tayin etmeden evlendiğiniz kadınları boşamanızda size bir günah yoktur. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Ancak şu kadar var ki, zengin olanınız durumuna göre, darda olanınız, fakir olanlarınız da yine kendi durumlarına göre örfe uygun bir şekilde onlara mut'a vermesi gerekir. Hakkan alel muhsinin, işte bu muhsinler üzerine bir haktır. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapan muhsinler üzerine işte bu Allah'ın bir hakkıdır. Bakara suresinin bu 236. ayetinin nüzul sebebiyle alakalı Kurtubi tefsirinde şöyle bir hadise anlatılır. Ensardan birisi bir kadınla evlendi. Sonra henüz mehir tayin etmeden ve o kadınla cima yapmadan, yani onunla zifafa girmeden onu boşadı. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu deniyor. Bakın Allah'ın Resulü de bu hususta bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Başına örttüğün şey bile olsa onu mutlaka o kadına ver diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bu ayeti kerimeden ve Peygamberimizin bu hadisinden anlıyoruz ki sadece şehvetini tatmin için kadınlarla evlenmeyi, sonra da onları boşamayı İslam haram kılmaktadır. Ama nikah akdi yaptıktan sonra henüz kadınla cima yapmadan, cinsel ilişkiye girmeden, mehir de tayin etmeden onunla evlenmeyi dini ve maslahatı için uygun görmeyen bir kişinin onu boşamasında da bir günah yoktur, bir vebal yoktur anlıyoruz. Nitekim Allah'ın Resulü kendisine nikahladığı ve gerdeğe gireceği karısı Bintül Cüney'i bu şartlar altında boşadığını biliyoruz. Bintül Cüney Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedi ki, senden Allah'a sığınırım, senden Allah'a sığınırım, senden Allah'a sığınırım. Üç defa bunu Resul-i Ekrem'e söyleyince Allah'ın Resulü de, benden çok büyük bir zata sığındın, öyleyse ailenin yanına dön, seni boşadım diyerek onu boşadığını Buhari ve Müslim bize anlatmaktadır. Yani Allah'ın Resulü nikahladığı ama henüz cinsel ilişkiye girmediği karısını boşamıştır. Buhari ve Müslim bunu bize aktarmaktadır. Ayet-i kerimede la cunaha aleykum in tallaktumun nisa'a ma lem temassuhunna ev tefridu lehunna ferida. Mehir tayin etmeden, mehiri tespit etmeden evlendiğiniz kadınları boşamanızda size bir günah yoktur ifadesinden anlıyoruz ki mehir tayin edilmeden de nikah caizdir. Yani mehir nikah akdinden sonra da tayin edilebilir. İşte ayeti kerimeden bunu anlıyoruz. Yine ayeti kerimede geçen mut'a, erkeğin mehir tayin etmeden ve kendisiyle cinsi münasebette bulunmadan boşadığı karısına onun üzüntüsünü ve sıkıntısını gidermek için verdiği bir ikramdır, verdiği bir hediyedir. İşte para, mal, elbise vesaire. Ancak bunun belli bir miktarı yoktur. Ayet-i kerimenin ifadesinden anlıyoruz ki bu kocanın takdirine bırakılmıştır. Sonra da diyor ki bakın Rabbimiz hakkan alel muhsinin. İşte bu muhsinler üzerine bir haktır diyor Rabbimiz. Bu ifadeden bunun farz olduğunu söyleyenler olmuştur. Hatta farz olduğunu söyleyenler çoğunluktadır. Demek ki boşanan kadınları şu dört durumda değerlendirebiliriz. Birincisi kendisiyle zifafa girilmiş ve mehir takdir edilmiş olan kadınlar, yani hem cinsel ilişki yapılmış, cinsel ilişki kurulmuş, hem de mehir takdir edilmiş olan boşanmış kadınlar, bu kadınların hükmü daha önce geçti. Yani en küçük bir haksızlığa meydan verilmeden bu kadınların mehirlerinin tamamının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. Bunu Rabbimiz Bakara suresinin önceki ayetlerinde anlatmıştı. Zannediyorum 228 ve 229. ayetlerde Rabbimiz bunu bize anlatmıştı. İkincisi de kendisiyle zifafa girilmiş olup ama henüz mehir takdir edilmemiş, henüz mehir tayin edilmemiş iken boşanan kadınlar. Bunlar için de mehir misil gerekmektedir. Yani emsallerine ödenen mehirin aynısının bu kadına ödenmesi gerektiğini Rabbimiz zannediyorum Nisa suresinde bir ayeti kerimesinde şöyle anlatıyordu. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. O halde onlardan hangisiyle faydalandıysanız, hangisinden istifade ettiyseniz, yani cima yaptıysanız, ücretlerini takdir edildiği şekilde ödeyin diyor Rabbimiz. Aynen bunun gibi kendisiyle zifafa girilmeden ve kendisine mehir de tayin edilmeden kocası ölen bir kadın da kendisine denk olan kadınların aldığı mehir kadar bir mehir almakla birlikte aynı zamanda ölen kocasının mirasından da pay alabilmektedir. Üçüncüsü, kendisiyle zifafa girilmemiş ve mehir de tayin edilmemiş oldukları halde boşanan kadınlardır ki işte şu anda tanımaya çalıştığımız ayeti kerime bize bunu anlatıyor. Bakın Allah onlar hakkında diyor ki maruf ölçüler içinde kocanın maddi durumuna göre böyle kadınlara mut'a vermesi gerekmektedir. Ayrıca böyle zifafa girilmeden boşanmış kadınlar için bir iddet bekleme süresi de söz konusu değildir. Onu Ahzab suresinde Rabbimiz anlatmıştı. Daha önce ayet-i kerimeyi okumuştum. Dördüncüsü de kendileriyle zifafa girilmemiş ama mehir tayin edilmiş olduğu halde boşanan kadınlar. Yani nikah kıyılmış, mehir de tayin edilmiş ama kendileriyle zifafa girilmemiş oldukları halde boşanan kadınlar. Bunlarla alakalı hüküm işte bundan sonraki ayeti kerimede beyan edilecek. Bakın Bakara suresinin 237. ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece anlatıyor. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَصْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَصْتُمْ. Onlarla mehir tayin ettiğiniz halde dokunmadan, yani cinsel ilişkide bulunmadan o kadınları boşarsanız, o zaman tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ اُقْدَةُ النِّكَاهِ. Ancak kadının kendisi yahut da nikah akdi elinde bulunan kişi bunu bağışlarsa işte o zaman mehir gerekmeyecektir. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Eğer bilirseniz sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Ayrıca aranızdaki iyiliği de unutmayın. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir. Ayet-i kerimede Rabbimiz nikah akdi esnasında mehir tayin edilmiş ama henüz zifafa girilmeden boşanan kadınlara tayin edilen mehirin yarısının verilmesi gerektiğini anlatıyor. Eğer kendisiyle nikah yapılmış ama gerdeğe girilmeden boşanan kadın kendisine tereddüp eden bu mehri bağışlarsa, yani almaktan vazgeçerse, o zaman bu mehir düşer diyor Allah. Yine ayeti kerimedeki nikah akdi elinde olan kişiden kimin ya da kimlerin kastedildiği konusunda değişik görüşler vardır. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'ye göre bu nikah akdi elinde olan kişiden kasıt bu kadını boşayan koca demektir. Öyleyse nikah akdi elinde olan kişi affederse ifadesinin anlamı şöyle olacaktır. Yani kocası mehirin diğer yarısını da affeder ve tamamını o kadına vermek isterse bu müstesna olacaktır mana. Bu durumda boşanan kadın kendisine Rabbimizin tayin buyurduğu bu mehrin yarısını kocasına bağışlayabileceği gibi kocası da öteki yarısını bağışlayıp, yani mehrin tamamını boşadığı karısına verebilecektir. Yani Rabbimiz her iki tarafı da takvaya çağırıyor, her iki tarafı da iyiliğe çağırıyor. Kadına diyor ki, tamam nikah kıyıldı ama o kocan senden istifade etmedi, zifaf da gerçekleşmedi. Eğer sen hak ettiğin o mehirin yarısını kocana bağışlayıverirsen bu takvaya daha yakındır diyor. Erkeğe de diyor ki Rabbimiz, her ne kadar zifaf gerçekleşmemiş de olsa, o kadından istifade etmemiş de olsan, ama ne de olsa bir nikah kıyıldı, öyleyse sen ona mehrin tamamını veriversen, yani öbür yarısını da affedip mehrin tamamını veriversen, senin hakkında takvaya daha hayırlıdır diyerek Rabbimiz hem kadını hem de erkeği bu konuda takvaya çağırıyor. İkincisi, buradaki nikah akdi elinde olan kişiden kasıt, denmiş ki kadının velisidir. Bunu İmam Malik tercih etmiştir. Buna göre kadının velisi mehrin yarısını damadına bağışlayabilir. Yani kadının hak ettiği, velayeti altında bulunan o kadının hak ettiği o mehrin yarısını damadına bağışlayabilir. Böyle yaparsa işte bu takvaya daha yakındır diye hem kadını hem erkeği hem de kadının velisini Rabbimiz takvalı davranmaya çağırıyor. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Sizin affetmeniz, bağışlamanız muhakkak ki takvaya daha yakındır. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Bir de aranızdaki iyiliği unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Yani kadın ve erkekten her biri diğerini affedip iyilikte bulunursa bu onlar için takvaya daha yakındır. Yani kadın nasıl olsa benimle zifafa girmedi diyerek mehirin yarısını, yani hak ettiği mehirin yarısını kocasına bağışlarsa, erkek de karısını teselli etmek için, gönlünü almak için diğer yarısını da affedip yani mehrin tamamını ona verirse, işte bu her ikisi için de takvadır diyor Allah. Bir de aralarınızdaki iyilikleri unutmayın diyor Rabbimiz. Yani boşandık diye birbirinizin düşmanı kesilmeyin. Anlaşamadık diye, boşandık diye birbirinizin düşmanı olmaya kalkmayın. İki aile birbirine düşman kesilmesin. Müslümanlar olarak, din kardeşleri olarak yine birbirinize dost kalın diyor Allah. Bakın Allah'ın Resulü ile Hazreti Zeynep evlendikten sonra Hazreti Zeynep'in önceki kocası Zeyd ile Resulullah'ın arasındaki dostluk aynen devam etmiştir. Allah diyor ki bakın muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Eğer birbirinize iyilik yaparsanız Allah bunu görür ve size kat kat karşılığını öder. Ama sizler birbirinize zulmetmeye kalkarsanız Allah onu da görmektedir diyor Allah. Tabii bütün bu konularda Allah'ın istediği davranışları gerçekleştirebilmek için de namazlarımızı muhafaza etmek zorundayız. Yani sürekli Allah'la diyaloglarımızı kesmemek zorundayız. Allah'la diyaloglarımızı, Allah'la ilişkilerimizi çok sağlama almak zorundayız. Yani namazla sürekli Allah'tan mesaj almak, sürekli onun huzurunda ve onun kontrolünde olduğumuzu unutmamak, hatırımızdan çıkarmamak zorundayız. Değilse bütün bunları beceremezsiniz diyor Allah. Dikkat edin ha, dikkat edin. Bütün bu sizden istediğim kullukları icra edebilmeniz için sizin benimle diyalog kurmaya ihtiyacınız var. Benden mesaj almaya ihtiyacınız var. Yani namaza ihtiyacınız var diye bakın Rabbimiz yeniden namaza dikkat çekecek. Yeniden namazı gündeme getirecek. Halbuki Bakara suresinin önceki ayetlerinde namaza dikkat çekmişti Rabbimiz. Tabi burada da gerçekten çok ciddi emirler bize verdi. Bu emirleri icra edebilmek için yine namaza muhtaç olduğumuzu Bakara suresinin 238. ayeti kerimesinde bakın Allah şöylece ortaya koyuyor. Hafizu alessalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi kanitin. Namazları ve bilhassa orta namazı üzerine titizlikle düşerek muhafaza edin. Hafizu alessalavati vessalatil vusta. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ Ve Allah için kalkıp ona gönülden boyun eğiciler olarak divan durun. Bu ayeti kerimesinde Rabbimiz namazlarımızı muhafaza etmemizi bize öğütlüyor. Namazlarınızı muhafaza ediniz. Namazların muhafazası, tüm namazları vaktinde rükun ve şartlarına riayet ederek hiçbirini ihmal etmeden Allah'ın istediği biçimde yerine getirmek demektir. Namazların muhafazası, namazla Allah'tan alınan mesajın muhafazası demektir. Yani namazla Allah'tan alınan mesajın namaz sonrası hayata aktarılması ve sosyal hayatın bu mesajla düzenlenmesi demektir. Önceki derslerimizde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştık. İşte böyle namazlarınızı hiç ihmal etmeden muhafaza edin ve özellikle de orta namaza dikkat edin diyor Allah. Salatul Vusta. Evsat kelimesinin müennes ismi taftilidir. Vusta kelimesi. Arapçada bu kelime hem orta hem de yüce, yani yüksek anlamlarına gelmektedir. Yani hem orta namaz hem de bütün sıfatlarını havi olarak Allah'ın istediği biçimde kılınan en güzel, en yüce namaz manasına gelmektedir. Bu namazın hangi namaz olduğu, şu bildiğimiz ve kıldığımız namazlardan birisi mi, yoksa bu namazlardan başka bir namaz mı olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Sahabenin çoğunun ifadesine ve dört mezhep imamının da görüşüne göre bu namaz ikindi namazıdır. Allah'ın Resulü Ahzab Savaşı günü kendilerini çok şiddetli bir biçimde sıkıştıran ve hatta Müslümanlara ikindi namazını kılma imkanı bırakmayan müşriklere Allah'ın Resulü bedduada bulunmuştu. Onlar bizi orta namaz olan ikindi namazından meşgul ettiler. Allah da onların evlerine ve kalplerine ateş doldursun diye Beyhaki'de peygamberimizin bedduası zikredilir. Allah'ın Resulü ikindi namazını kılmaya imkan vermeyen, fırsat vermeyen müşriklere karşı bedduada bulunmuştu. Yine Allah'ın Resulü'nün Tirmizi'de şöyle bir hadisini görüyoruz. Orta namaz ikindi namazıdır diyor Allah'ın Resulü. Sahabeden kimileri bu orta namazın sabah namazı olduğunu söylemişler. Kimileri bunun öğle namazı olduğunu, kimileri akşam, kimileri yatsı namazı olduğunu söylemişler. Bu orta namaz beş vakit namazın tamamını içine alır diyenler de olmuş. Veya sahibi tertip olmanın önemine Rabbimiz bu orta namaz ifadesiyle dikkat çekiyor diyenler de olmuş. Veya cemaatle kılınan namazdır demişler. Allah burada cemaate dikkat çekiyor diyenler olmuş. Veya cuma günü kılınan cuma namazıdır diyenler olmuş. Veya kimileri işte bu korku namazıdır demişler. Kimileri vitir namazıdır, kimileri bayram namazıdır. Yani kurban bayramı ya da Ramazan bayramı namazıdır gibi bu konuda pek çok görüşler serdedilmiş. Fakat tüm bu rivayetler dikkatlice incelenirse Allahu Alem en uygunu bunun ikindi namazı olmasıdır. Çünkü bu konuda en güzeli Resul-i Ekrem'in beyanına uymaktır. İnsanlar için meşguliyetin en fazla olduğu dönem de ikindi dönemidir. Buna göre şöyle demek herhalde daha uygun olacaktır. Her şahıs için engellerin ve meşguliyetin çokluğu sebebiyle kılınması en zor ve geçirilmesi de en çok ihtimal dahilinde olan namaz, işte onun için en faziletli namazdır veya orta namazdır diyoruz. Veya bu orta namaz açıkça belirtilmediğine göre mümin bütün namazlarını tam olarak muhafaza ederse bu namazı da muhafaza etmiş olacaktır. Hani Kadir gecesini Rabbimizin gizli tuttuğu gibi. Yani Kadir Gecesi'ni yakalamak isteyen kişi Ramazan'ın son 10 gününü tamamen ibadetle geçirmesi gerektiği gibi işte Rabbimiz bu orta namazı da gizli tutmuş. Yani Müslümanlar bütün namazlarını kılsınlar, hiçbir namazlarını geçirmesinler diye. Öyleyse tüm namazlar Allah'ın istediği biçimde muhafaza edilmeli ki bu orta namaz da muhafaza edilmiş olsun. Evet, namazların tümünü muhafaza edin, özellikle de bu orta namaza çok dikkat edin buyurduktan sonra Rabbimiz şöyle diyor bakın, وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ ve de Allah için kalkıp divan durunuz. Allah için kunutta bulununuz. Allah için kalkıp Allah huzurunda el pençe divan durunuz. Kanitin kelimesinin birkaç manası vardır. Bunlardan birincisi itaat ediciler olarak Allah'ın huzurunda durun demektir. İkincisi konuşmadan ve namazı bozacak fiillerde bulunmadan Allah huzurunda namazda durun demektir. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde bakın şu rivayeti görüyoruz. Zeyd bin Erkam Hazretleri diyor ki, Habeşistan'a hicretten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazdayken biz gelir ona selam verirdik, o da bizim selamımızı alırdı. Ve Allah'ın huzurunda huşu ile durun ayeti nazil olmuş. Biz Habeşistan'dan dönüşümüzde tekrar ona namazdayken selam verdik, fakat Allah'ın Resulü bizim selamımızı almadı. Öyleyse Zeyd bin Erkam Efendimizin bu ifadesine dayanarak diyoruz ki bu ayetin manası namazda konuşmayın demektir. Bir üçüncü manası da hudu ve huşu içinde namaz kılın ve namazda dua edin demektir. Kunut, el pençe beklemek demektir. Kunut, emre hazır beklemek demektir. Ya Rabbi ben sana teslimim. Ya Rabbi ben sana bağlıyım. Ne istersen iste, ne emredersen emret, ben senin emrini bekliyorum demektir kunut. Veya kulluğu sadece Allah'a hasretme, şirkten kaçınma ve Allah'tan başkalarını kesinlikle dinlemeyeceğini ortaya koymadır kunut. Bir de bu وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ Allah için kanitin olarak ayakta durun ayetinin manası namazda aldığınız mesajla hayatınızı ayakta tutun demektir. Yani bu mesajla hayatınızı ayakta tutun veya bu mesajla ayağa kalkın anlamına gelmektedir. İster evlilik, ister boşanma, işte Bakara suresinin önceki ayetlerinde Rabbimiz onları bize anlattı. O konularda bizlerden teslimiyet istedi. İster evlilik, ister boşanma, ister yemin olsun, Kur'an'da Allah'ın bildirdiği hükümlerin tamamına uymak namaz gibi ibadettir. Nasıl ki namaz konusunda Allah'tan başka hiç kimsenin hüküm koyma yetkisi yoksa, diğer konularda da hiç kimsenin hüküm verme yetkisi yoktur. Yani Allah öğle namazını 4 rekat olarak tayin buyurduğu halde bu namazı 5 rekat kılacaksınız diyenlere itaat eden kişiler nasıl ki Allah'ı bırakıp da bu emri verenleri ilah kabul etmişlerse, aynen bunun gibi boşama yetkisini erkekten alıp da kadına veya devlete vererek Allah'ın hükmünün dışında hükmedenlerin hükümlerini kabul edenler de aynen bunları ilah kabul etmişler demektir. Boşanmış kadınların 3 kuru müddeti iddet beklemesini emrettiği halde veya kocası ölen kadınların 4 ay 10 gün beklemelerini emrettiği halde Allah'ın bu hükümlerini değiştirip hayır, kadının iddet beklemesi gerekmez, kadın hemen evlenebilir diyenlere itaat edenler de bilelim ki Allah'ı bırakıp bunları ilah kabul eden insanlardır. Bunlar namaz kılmayan insanlardır. Bunlar namazla hayatlarını doğrultmayan insanlardır. Allah'ın hükümleri dışında hüküm verenler kim olurlarsa olsunlar, reddedilmesi gereken tağutlardır. Her kim ki bu tağutları reddetmez, ve yalnız Allah'a yapılması gereken kulluğu bu tağutlara da ayırarak onları ilah kabul ederse, bunlar Allah için kanitin olarak durmayan insanlardır. Bunlar namaz kılmayan insanlardır. Yani Allah'la birlikte başkalarına da itaat eden müşriklerdir bunlar. Veya namazda hiç mesaj almayan ya da namazda aldıkları mesajı hayatlarına aktaramayan insanlardır bunlar diyor Rabbimiz. Bundan sonra bakın Bakara suresi ayet 239 Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِنْ اِخِفْتُمْ Eğer bir şeyden korkarsanız فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Namazı yaya veya binit üzerinde kılın. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Emin olduğunuzda da, yani güvene ulaştığınızda, korkular izale olduğunda da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Allah'ı zikredin, siz de Allah'ı hatırlayın. Bakara suresinin 239. ayetinde de Rabbimiz öyle diyor. Eğer bir şeyden korkarsanız namazı yaya veya binek üzerinde kılın. Emin olduğunuzda da, yani korkular izale olduğunda da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Rabbinizi zikredin, Rabbinizi tesbih edin. Rabbimiz bundan önceki ayette emniyet halindeyken namazı hiçbir zaman terk etmememizi emrettikten sonra bu ayetinde de korku halinde kılınması gereken namazı anlatıyor. Ayeti kerimeden anlıyoruz ki korku halinde bile namazı terk etmek yoktur. Çünkü namaz imandır. Namazın terki hiçbir zaman caiz değildir. Namaz ayakta kılınmalıdır. Ama ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan yatarak, yattığı yerden de kılamayan ima yoluyla namazını mutlaka kılmalıdır. Kıbleye yönelemeyen kişi herhangi bir yöne yönelerek kılabilir. Savaş esnasında, düşmandan kaçarken, hastayken, korku halindeyken, hasılı her halükarda namaz kılınmalıdır. Namazı terk etmeyi düşünmek bile doğru değildir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde bu hususu şöyle anlatıyor. Eğer korku çok ise ayakta olduğu gibi binek üzerinde de kılabilirsiniz. Kıbleye yönelebileceğiniz gibi başka bir yöne de yönelebilirsiniz diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Düşmandan, yırtıcı hayvanlardan şiddetli bir korku içine düşüldüğü zaman namaz yolculuk namazı gibi iki rekat olarak kılınabileceği gibi öğle ikindi akşam ile yatsı cem edilerek de kılınabilir. Herhangi bir yöne yönelerek yürürken veya binekteyken kılınabilir. Evet, bu korku durumundayken de namazınızı terk etmeyin diyor Rabbimiz. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Korku kaybolup da emniyete kavuştuğunuz zaman da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Allah'ı zikredin. Yani tehlike bitip de emniyete kavuştuğunuz zaman da artık namazlarınızı yine tam olarak kılın diyor Allah. Böylece namazla Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini zikredin. Namazla Allah'ın sizin hayatınızı düzenlemek üzere gönderdiği Allah'ın ayetlerini hatırlayın. Allah'ın hayatınızın her bir kademesinde sizden istediği kullukları hatırlayın. Onları icra edin. Onları hatırınızda canlı tutun ki Allah'ın ayetlerini hafızanızda canlı tutun ki hayatınızı onlarla düzenleyin. Bundan sonra Bakara suresi ayet 240 namazın gündeme gelmesinden sonra bakın Rabbimiz yine namazla düzenleyebileceğimiz bir başka konuyu şöylece gündeme getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, eşlerinin evlerinden bir sene çıkarılmamasını ve geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer kendileri çıkarlarsa, onların örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur, size bir vebal yoktur. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah azizdir, Allah hakimdir. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayet Bakara suresinin 234. ayetiyle neshedilmiştir. Ayeti daha önce okumuştuk. Bakın Rabbimiz Bakara suresinin 234. ayetinde şöyle buyuruyordu. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا Sizden ölenlerin geriye bıraktıkları zevceleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. İşte Bakara suresinin 240. ayeti bu okuduğumuz ayeti kerimesiyle Rabbimizin ayetiyle neshedilmiştir. Yani kocası ölen kadınların kocalarının evinde 1 yıl beklemeleri belki bir azimettir veya mubahtır. Yani illa da 1 yıl beklemek zorunda değildir kocaları ölmüş kadınlar, kocalarının evlerinde. Ama 4 ay 10 gün iddet beklemeleri farzdır. Ayrıca ölümü yaklaşan kocaların arkalarında bıraktıkları hanımları için 1 yıllık nafaka vasiyet yapmaları Nisa suresindeki şu ayeti kerime ile de neshedilmiştir deniyor. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ Bıraktıklarınızın 1/4'ü hanımlarınızındır. Bıraktıklarınızın 1/4'ü zevcelerinizindir. İşte bu ayetle de o hüküm neshedilmiştir diyoruz. Şu, bakın hadis-i şerif de bunun neshedildiğini anlatmaktadır. Buhari ve Müslim birlikte rivayet ediyorlar. Allah'ın Resulü buyurur ki, mirasçı için vasiyet yoktur. Öyleyse kocası ölmüş bir kadın mirasçılardan, yani kocanın mirasçılarından birisi olduğundan onun için ayrıca vasiyette bulunmanın yasaklandığı anlatılıyor bu hadiste. Böylece miras ayeti ile vasiyet ayeti, 4 ay 10 gün iddet bekleme ayeti ile de 1 yıl bekleme hükmü neshedilmiştir diyoruz. Ama bazı müfessirler de bu ayetin mensuh olmadığını, aksine yeni bir hükmün mevcut olduğunu söylemişler. O da bakın şudur, vefat eden kocanın kendi hanımının lehine bir senenin sonuna kadar evinde kalmasını vasiyet etmesidir. Eğer ölen adam ölmeden önce karısının kendi evinde 1 sene kalmasını vasiyet etmişse, o zaman işte bu geçerlidir. Yani böylece kadının evinde 4 ay 10 gün bırakılması farzdır ama sene sonuna kadar kalması da mendup olacaktır. Yani kadın isterse 1 yıl kocasının evinde kalacak, dilerse 1 yıl dolmadan çıkabilecektir. Yani 4 ay 10 gün dolduktan sonra o evden çıkabilecektir. Şayet kendileri çıkarlarsa artık size bu konuda bir mesuliyet yoktur, bir günah yoktur ifadesi de işte bunu anlatmaktadır diyoruz. Bundan sonra Bakara suresi ayet 241, bakın Rabbimiz şöyle diyor. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ Boşanan kadınlar için örfe uygun bir şekilde mut'a vardır. Hakkan alel muttakin, Bu müttakiler üzerine bir haktır. Allah'ın bir hakkıdır. Boşanan kadınlara muta konusu daha önce geçtiğine göre burada anlatılan Allahu alem mutanın iddet nafakası olması muhtemeldir. Yani Allah diyor ki velil mutallakati meta'un bil ma'ruf, boşanan kadınlar için kocaları örfe uygun bir biçimde muta versinler. İşte bu muta Allahu alem iddet nafakasıdır. Yani bunun kocanın gücüne göre, kadının durumuna göre takdir edilmesi gerekmektedir. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum taqilun. Allah ayetlerini işte böyle belki akledersiniz diye akıllarınızı kullanırsınız da Allah'ın sizden istediği sorumlulukların güzelliğini, hikmetini anlarsınız diye işte böylece Allah ayetlerini açıklıyor. Ey müminler! Allah böylece size ayetlerini, haramlarını, helallerini, emirlerini, nehilerini net ve açık bir şekilde açıklıyor. Eğer akıl sahipleriyseniz, eğer akıllarınız varsa, akıllarınızı kullanırsanız, bütün bu açıklananlardan ibret alır, Allah'ın istediği biçimde davranırsınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra çok değişik bir konuya intikal edecek Rabbimiz. Bakara suresi ayet 243, bakın şöyle diyor. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hadaral mevt. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. Ölümden korktukları için binlerce kişinin memleketlerinden çıktığını görmedin mi? فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ. Allah onlara ölün dedi, sonra onları tekrar diriltti, tekrar canlandırdı, tekrar hayat verdi onlara. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Muhakkak ki Allah insanlara çok fazıl ve ihsan sahibidir, fakat insanların pek çoğu bunu bilmezler, pek çoğu Rablerine şükretmezler. Ayet-i kerimede hiçbir tedbirin takdiri bozamayacağı, hiçbir tedbirin Allah'ın kaderinden insanları kurtaramayacağı, yani Allah'ın kaderinden yine Allah'a sığınmaktan başka çarenin bulunmadığı anlatılmaktadır. Bakara suresinin 243. ayeti kerimesinde sözü edilen bu insanlar, ya ölüm korkusuyla cihattan kaçmış kimselerdir, ya da salgın bir hastalıktan tedbir almak için kaçmış insanlardır. Düşmanla savaşmak, vatanlarını ve dinlerini müdafaa etmek söz konusu olduğu zaman, Allah'ın cihat emrini yerine getirmeyerek, Allah'ın savaş emrinden kaçarak, düşmanla karşı karşıya gelmeyi göze alamayarak, sürü sürü yurtlarını terk eden nice kavimlerin çok geçmeden mahvolduklarını, perişan olduklarını, yıllar yılı galip toplumların kölesi olarak öldüklerini, bittiklerini, yok olduklarını ama Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın yardımıyla yüzyıllar sonra yine Allah'ın izniyle tekrar hayat bulduklarını biliyoruz. Yani savaşı göze alamadıkları için galip toplumların elinde oyuncak olmuş, varlıklarını, kimliklerini, şahsiyetlerini, hürriyetlerini kaybetmiş, dinlerini, tarihlerini kaybetmiş, silinip gitmiş nice nesiller tanıyoruz. Allah bunlara, bu kendi uğrunda savaşı göze alamayan korkaklara, yani uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah'a inanan bu korkaklara, madem ki sizler benim yolumda cihadı göze alamadınız, madem ki ben uğrunda canlarınızı ve mallarınızı vermeye değmeyen bir Allah'ın, öyleyse haydi ölün, haydi sürünün buyurmuş Allah onlara. Onlar da ölmüşler, yok olmuşlar ve silinip gitmişler. Yıllar yılı İslam dünyasının ölümünün ve sükutunun altında yatan sebep işte budur, anlayabildiğimiz kadarıyla. Yani Yeniçeri kılıcı kınına sokulup bu ıssız çöller aşılmaz. Bu savaş çekilmez. Yaşamak varken ölüm göze alınmaz dediği andan itibaren bizim sükutumuz da başlamıştır. Bizim ölümümüz de yıkılışımız da başlamıştır. Allah için savaşı göze alamadıkları için galip toplumların kölesi durumuna düşmüşüz. Varlığımızı, şahsiyetimizi, hürriyetimizi, dinimizi, tarihimizi, her şeyimizi kaybetmişiz. Yani kelimenin tam anlamıyla ölmüşüz yani. Ama ayetin devamından anladığımızı da söyleyeyim. Yıllar süren bu ölümümüzden, bu sükutumuzdan sonra inşallah Rabbimizin bizi yeniden dirilteceği günlerin yakın olduğunu da anlıyoruz. Zira öldürmek de ona aittir, diriltmek de. Ama bunun elbette bir yasası vardır. Allah ölün demiş, sonra da kudretiyle onları yeniden diriltmiş. Yani öldüren de Allah, dirilten de Allah. Sükut ettiren de Allah, ayağa kaldıran da Allah. Ama elbette bunun bir yasası vardır. Bakın, işte bundan sonraki ayette Rabbimiz bu dirilişin yasasını, bu yıkılıştan sonra kalkışın yasasını bakın şöyle anlatıyor. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bakara suresi ayet 244. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Allah yolunda savaşın ve bilesiniz ki muhakkak Allah semidir, Allah alimdir. Yani Allah her şeyi işitendir, Allah her şeyi bilendir. Bu ayetinde Rabbimiz ecelin kendi elinde olduğunu ve insanlar ölümden ne kadar da kaçarlarsa kaçsınlar, yani ölmemek için ne kadar da tedbir alırlarsa alsınlar, Allah'ın takdirini bozamayacaklarını anlatıyor. Ölüm korkusuyla cihattan kaçanları cihada teşvik ediyor Rabbimiz. Yapmayın, etmeyin. Allah'ın sizden beklediği bu vazifeyi ihmal ettiğiniz zaman, cihadı göze alamadığınız zaman öleceksiniz. Yok olacaksınız, yıkılacaksınız. Galip toplumların elinde oyuncak olacaksınız diye Rabbimiz kullarını, müminleri cihada teşvik ediyor. Ey müminler! Allah yolunda savaşın ve sakın ölümden korkmayın. İyi bilin ki Allah yolunda savaşmak sizin ecelinizi kesinlikle kısaltmaz. Kişinin ölüm sebebi ecelinin gelmiş olmasıdır buyurarak Rabbimiz arkadaşlar bu ayeti kerimesinde müminleri cihada teşvik ediyor. Dirilik yasasına, diriliş yasasına teşvik ediyor. Varlıklarının garantisi olarak Allah'ın kendilerine yüklediği cihattan geri durmamaları, ölümden korkmamaları, aksine ölümü kendisine meydan okurcasına karşılamaları gerektiğini Allah müminlere hatırlatmaktadır. Ayeti kerimeden ve başka ayetlerden ve sünnetten öğreniyoruz ki Allah için savaşa katılmak, hatta savaşın en ön saflarında bulunmak ölüm sebebi olmayacağı gibi savaştan kaçmak da ya da safların en arkasında bulunmak da ölümden kurtuluş anlamına gelmeyecektir. Bakın bu hususu anlatırken Rabbimiz Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ De ki evlerinizde dahi olsaydınız yine üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar mutlaka vurulup düşeceği yeri boylarlardı. Evlerinizde bile bulunsaydınız ölüm üzerine yazılmış olanlar mutlaka vurulup düşecekleri yeri bulurlardı. orayı boylarlardı diyor. Yine aynı surede Rabbimiz şöyle buyurur: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Allah'ın belli bir süreye göre yazılmış izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Zannediyorum bir hadis okumuştuk sizinle. Kişi ana rahmine düştüğü zaman 120 günlük iken bir melek gelir diyordu Peygamberimiz. Onun ruhu üflenir. Sonra şu dört şey yazılır: bi ketbi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve sa'idun ev şakiyun. Onun rızkı yazılır, eceli yazılır, sonra ameli yazılır, sa'id ya da şaki olarak diyordu. Öyleyse ecel bellidir. Yani istediğiniz kadar tedbir alın, istediğiniz kadar ölümden kaçın, ondan kurtulma imkanımız yoktur. Bundan sonra Rabbimiz Bakara suresinin 245. ayeti kerimesinde Karz-ı Hasen'i anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle diyor Allah: مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Kim de Allah'a güzel bir borç verirse, Karz-ı Hasen'de bulunursa, Allah ona kat kat artırarak ödeyecektir. Rabbimiz kullarını cihada teşvik buyurduğu bu bölümde infakı da gündeme getiriyor. Hem de ifade o kadar hoş ki kendisine borç isteme pozisyonunda infakı gündeme getiriyor Allah. Yani böyle cihat gibi, namaz gibi, oruç gibi, infak gibi yapacağınız kulluklarla Allah'a öyle borçlar sunun ki bunlar güzel bir borç olarak Allah'ın yanında kalsın ve size en lazım olacağı zaman onları ondan alırsınız. Allah'a güzel borçlar sunun. Onlar Allah katında mahfuz kalsın. En lazım olacağı gün ondan alırsınız diyor. Ne zaman lazım oldu? Cennet için mi lazım oldu? Cehenneme gitmemeniz için ya da cehennemden kurtulmanız için mi lazım oldu? O zaman ondan alırsınız. Siz şimdilik bunları Allah'a sunun, Allah'ın yanında mahfuz kalsın, ona ne zaman ihtiyacınız olursa onu ondan alırsınız diyor Allah. Canlarınızı, bedenlerinizi, akıllarınızı, zamanlarınızı, mallarınızı, mülklerinizi bugün Allah'a emanet verirseniz, yani bütün bunları Allah yolunda ve Allah'ın hizmetinde kullanırsanız, ya Rabbi senin yolunda harcıyorum, al senin olsun, al senin yanında kalsın, al sana emanet olsun, yarın lazım olunca senden alırım derseniz, bilesiniz ki onlara en çok muhtaç olduğunuz zaman onu kat kat Allah size ödeyecektir. Yani hoş demeseniz de geçiyor zaten. Yani vermeseniz de bunlar bitiyor zaten. Mesela şu anda şu bir saatlik zamanı Allah'a ayırmasaydınız, gelip burada Allah'ın ayetlerini dinlemeye ayırmasaydınız, nasıl olsa yine geçecekti değil mi bu zaman? Öyleyse zamanlarınızı Allah için harcayın ve ona bir emanet olarak sunun ki yarın ondan alırsınız. Akıllarınızı, zekalarınızı sadece para kazanmaya değil de biraz da Allah'ın ayetlerini tanımaya, Allah'ın ayetlerini öğrenmeye, ağızlarınızı sadece yemeye içmeye değil de biraz da Allah'ın ayetlerini, Allah'ın dinini çoluk çocuğunuza anlatmaya harcayın ki böylece Allah'a güzel bir borç sunun ki yarın Allah'tan onu alırsınız diyor Rabbimiz. İbn Abbas Efendimiz der ki bu ayet Ebu Dahdah hakkında inmiştir. Bu ayeti kerime geldiği zaman bu zat Resulullah'a gelerek dedi ki: ey Allah'ın Resulü, şimdi Allah bizden karz istiyor öyle mi? Yani Allah bizden borç istiyor öyle mi? Allah'ın Resulü evet deyince Ebu Dahdah: ey Allah'ın Resulü, öyleyse benim iki bahçem var. Bunlardan en güzelini içinde 600 hurma ağacı bulunan en güzel bahçemi infak etsem, bana onun bir benzeri var mı yarın dedi. Allah'ın Resulü evet, hatta ondan çok daha fazlası vardır buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, hanımın da benimle beraber olacak mı bu işte dedi. Yani onun da bu işten bir hissesi var mı dedi. Allah'ın Resulü evet, o da seninle beraberdir buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, uzat elini ve şahit ol ki ben o bahçemi bu şartla Rabbıma karz ettim. Bu cümleyi söyledi ve hemen bahçesine gitti. Hanımı ve çocukları oradaydı. Bahçenin kapısında durdu ve hanımına dedi ki, hanım, bu bahçeyi ben şu şartla Allah'a karz ettim dedi. En az onun kadar Allah'a teslim olan karısı da aynı fedakarlık ve cömertlikle Allah alışverişini kabul etsin dedi. Ey Ebu Dahta, ne kadar güzel, ne kadar da pahalı satmışsın onu dedi ve birlikte bahçeden çıktılar. Hatta rivayetlere göre Razi tefsirinde okumuştum. Kadın çocukların ağzındaki ve torbaların içindeki hurmaları da çıkarıp bunlar bize ait değildir artık diyerek bahçeye bıraktılar ve Allah için vakfettikleri o bahçeden çıkıverdiler. İşte İbn Abbas Efendimiz der ki bu ayeti kerime Ebu Dahta hakkında inmiştir der. Bu Kars ayetinin inişiyle insanlar üç gruba ayrıldılar. Birincisi alçaklar. Bunlar şöyle dediler. Bakın hele Muhammed'in Rabbi bizden borç isteyecek kadar fakirmiş. Yani Allah fakir, biz zenginiz dediler. Allah zayıf, biz güçlüyüz dediler. Buna küfür mantığı denir. Daha önce bilmem söyledim mi, Yasin suresinde de aynı konu anlatılıyor. Bakın, Yasin suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatıyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهُ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Karzla alakalı diyebileceğim daha epey bir şeyler vardı ama arkadaşlar vaktin dolduğunu işaret ediyorlar. İnşallah bu ayeti ve karzla alakalı söyleyebileceklerimizi gelecek dersimize bırakıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.